Bazı turistler Kahire'de bir gün geçiriyorlar. Konuşmaları dinleyin ve kitabınızın 34. sayfasında yer alan resimlerin hangi diyaloğa ait olduğunu bulmaya çalışın. Diyalog 1. Taksi, al-ahram min fadlak. Naam ya seyyidi. Diyalog 2. Al-misbah min fadlak. Al-kabir aw al-saghir. Tafaddal. Şükran. Diyalog 3. شاي وساندويتش صغير من فضلك. شاي بسكر؟ لا شكرا، بدون سكر. بكم هذا؟ 3 جنيهات. Şimdi dinlemiş olduğunuz konuşmalarda geçen anahtar ifadeleri tekrar edelim. من فضلك. Lütfen. Erkeğe hitaben söylenir. تفضل. Buyurun, hoş geldiniz. Erkeğe hitaben söylenir. Şükran. Teşekkürler. Naam. Evet. Au. Ya da veya. La. Hayır. Bi. İle. Bidun. Olmadan, hariç. Bikem hada? Bu ne kadar? Bu kaça?